Είναι το thepressproject.gr και η μασκοφορεμένη φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Επέστρεψα. Είμαι κοντά σας. Θάνο, με έχεις ανοίξει, με ακούς κανονικά? Ναι, επιβεβαιώνω, είναι κοντά μας. Α. Δεν είναι ολόγραμμα αυτό που βλέπετε. Όχι, δεν είναι ολόγραμμα. Επέστρεψα με μάσκα και αρνητικό PCR. Να. Θάνο, μην ανησυχείς. Μπορούμε να φιληθούμε. Με τις μάσκες όμως. Θα φιληθούμε με τις μάσκες. Μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μυτούλες από τις μάσκες, αν θέλεις, για χαιρετισμό. Ναι, είναι μια σιωπηρή, συμβολική αντίσταση στην άρση του μέτρου της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες, νομίζω το Σάββατο. Μπορεί να μην ξέρετε ότι ισχύει, αλλά ίσχυε. Καλά, δεν ίσχυε βασικά τώρα. Ας είμαστε, ναι, okay. Ας είμαστε κάπως... ειλικρινής, η αλήθεια είναι ότι το μέτρο είχε ατονίσει πάρα πολύ, mm-hmm. και το θυμηθήκαμε με την κατάργησή του. Mm-hmm. Ο Δένος Γεωργιάδης λέει, έγραψε, είδατε που σας τα έλεγα και τέτοια. Ναι, άλλο πράγμα έλεγε. Έλεγε ότι θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία και είπε ότι θα τελειώσουμε με τα μέτρα. Λες και η βασική μας αγωνία ήταν πότε θα καταργηθεί το μέτρο της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους που δεν το τηρούσε πια κανένας. Ναι, ο λόγος που θα ασχοληθούμε λίγο είναι γιατί η επικαιρότητα έχει κάπως πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί από την αρλούμπα της μέρας του Άδων Γεωργιάδη. Αλλά είχε πει ότι η πανδημία θα τελειώσει σε 1,5 μήνα. Και σήμερα βγήκε δικαιωμένος να πει ότι είδατε, τα έλεγα. Έλεγα ότι θα βγάλουμε τις μάσκες σε 1,5 μήνα και τις βγάλαμε σε 2. Και λες, δεν έλεγες αυτό. Δηλαδή θυμόμαστε. Scriptamanent. Στο διαδίκτυο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Νομίζω που έχουμε κανονικά και στο ραδιόφωνο του Press, δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, να περάσουμε, Θάνο, στην πολεμική επικαιρότητα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας, αυτά που σχετίζονται με τον πόλεμο, αλλά που αφορούν πιο στενά τη χώρα μας. Ας ξεκινήσουμε από τα ενημερωτικά. Α, τον πόλεμο στην πληροφορία. Τον πόλεμο της πληροφορίας. Λοιπόν, έχουμε δει εδώ και μέρες να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο απαλυφής κάθε εχθρικής πληροφορίας, κάθε πληροφορίας με προέλευση το στρατόπεδο του εχθρού. Αυτό πήρε μπάλα και το Sputnik σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς αυτό που γίνεται τώρα με ψύχρεμους όρους, να πει δηλαδή γιατί θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό και είναι λογικό και σωστό να συμβαίνει. Αν η λογική είναι ότι τους κλείνουμε γιατί μεταδίδουν την εχθρική προπαγάνδα, πραγματικά με δεδομένο ότι όταν υπάρχουν δύο πλευρές, η κάθε πλευρά θα λέει τα δικά της και θα χρειαστεί οι πολίτες να κρίνουν, δεν βγάζουν άκρη με το να λέει μία πλευρά ότι εγώ θα απαγορεύσω την άλλη γιατί λέει ψέματα. Mm-hmm. Αυτό πάντοτε υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει τη δύναμη ή την θεσμική ισχύ να το πει, θα είναι σε θέση δηλαδή να πει ότι ξέρεις κάτι, το δικό σου δεν θα ακούγεται γιατί λες ψέματα. Και αυτό βεβαίως μπορεί να το πει το κράτος. Έτσι γίνονται αυτά. Αυτός που έχει την ισχύ στα χέρια του μπορεί να το κάνει. Από την άποψη του συμφέροντος της ενημέρωσης, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στις υπόλοιπες πληροφορίες. Αυτό λέει η λογική, ότι από εκεί και πέρα πράγματι θα έπρεπε και αυτές να φιλτράρονται, όπως όμως, να μας επιτρέψετε να πούμε, θα πρέπει να φιλτράρονται και οι πληροφορίες που προέρχονται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Έχουμε έτσι κι αλλιώς μικρά μαζέματα. Έκανε το BBC, ας πούμε, που δεν το λες εχθρικό προς την πολιτική της Δύσης. Έκανε ένα μαζεματάκι με ψευδείς ειδήσεις που έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό. Και είχε διάφορα παραδείγματα από εικόνες παλιότερες που έχουν κυκλοφορήσει, βίντεο παλιότερα. Σε ένα ήταν η Παλαιστίνια, η μικρή που την είχαν εκεί πέρα στο γνωστό στιγμιότυπο αυτό, να υποτίθεται ότι είναι συγκινητική σκηνή που διαδραματίζεται τώρα σε αυτόν τον πόλεμο. Και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι θα υπάρχουν αυτά, δεν θα υπάρχουν μόνο από τη μία πλευρά, αλλά η λύση του να ακούμε μόνο τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και να μην έχουμε πρόσβαση στα υπόλοιπα, δεν μου φαίνεται η καλύτερη λύση. Ήδη έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που αποδεικνύεται αυτό που λέμε, ότι προφανώς επειδή είναι πάρα πολύ ελεγχόμενη η πληροφορία και πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις το τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές, κυκλοφορούν πάρα πολλά ψέματα. Και κυκλοφόρησαν ήδη πάρα πολλά ψέματα σε 6 μέρες πολέμου από την πλευρά των δυτικών μέσων. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δυτικά μέσα λένε παραπάνω ψέματα από τα ρωσικά. Γιατί περισσότερο κοιτάμε τα δυτικά μέσα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω ακριβώς το τι έχει γίνει με τα ρωσικά μέσα, ότι έχει κυκλοφορήσει αυτό, έχει κυκλοφορήσει εκείνο. Ανήκουμε περισσότερο σε ένα κοινό που παίρνει την πληροφορία από τα δυτικά μέσα. Το οποίο είναι επίσης ένα επιχείρημα, γιατί να απαγορεύσει το άλλο. Δηλαδή, πόση επιρροή. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ήδη τέτοια παραδείγματα. Ξέρουμε, και δεν χρειάζεται εδώ να βάλω κάποιο κλισέ ρητό στον πόλεμο, το πρώτο μάμα που πεθαίνει είναι η αλήθεια κλπ. Υπάρχουν άλλα. Ο καθένας καταλαβαίνει, και πάρα πολλοί κόσμοι το γράφει και αυτές τις μέρες στα social media, ότι δεν μπορώ να διακρίνω τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές με όλα αυτά που συμβαίνουν. Παραδείγματα για υποθέσεις fake news υπάρχουν. Το Φιδονίσι, η υπόθεση του Φιδονισιού, που από ό,τι φαίνεται ήταν από νωρίς γνωστό ότι είναι ζωντανοί οι Ουκρανοί στρατιώτες. Νομίζω ότι είναι η πιο ενδεικτική υπόθεση στα ελληνικά ΜΜΕ. Είναι η γνωστή υπόθεση που πήγαν οι υπερασπιστές του Φιδονισιού, του Snake Island, επιτέθηκαν οι Ρώσοι και αυτοί φώναξαν ένα fuck you και μετά έπεσαν σαν τους 300 του Λεωνίδα. Γράφτηκαν πάρα πολλά άρθρα συγκρίνοντας αυτές τις περιπτώσεις και για την ηρωική θυσία αυτών των στρατιωτών. Συγκρίνοντας και με το γνωστό σύνθημα που ακούγεται αυτόν τον καιρό εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και λέγοντας ότι αυτή είναι μια αθυροστομία η οποία είναι τζάμπα, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στο Φιδονίσι, όπου έχουμε μια αθυροστομία η οποία πληρώθηκε με τη ζωή τους. Αυτό τώρα έπαιξε στον Guardian, ας πούμε, μεταξύ άλλων. Έχει παίξει μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα. Και τελικά φαίνεται ότι υπήρξε ανακοίνωση και από την Ουκρανική πλευρά. Υπήρχε από την αρχή από τη Ρωσική πλευρά, αλλά προφανώς υπάρχει μια δυσπιστία προς την Ρωσική πλευρά που θα είχε κάθε συμφέρον να πει ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Αλλά υπήρξε ανακοίνωση και από την Ουκρανική πλευρά που έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν. Ήταν περισσότεροι εκεί πέρα, ήταν κάπου 80 τόσα άτομα και ζουν. Δεν σκοτώθηκαν εκεί πέρα. Και εντάξει, δεν λέω ότι κρίνονται όλα έτσι. Αλλά προφανώς σε κάθε είδηση υπάρχει πάντοτε ένα τέτοιο μικρό ρίσκο. Υπάρχει δηλαδή μια επιφύλαξη από όλους μας. Από όλους μας υπάρχει αυτό. Και προς όλες τις κατευθύνσεις υπάρχει. Αυτό το προς όλες τις κατευθύνσεις, με δεδομένο ότι μιλάμε για πολέμους του CNN, για πολέμους video games, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο στηρίχθηκε όλη η ρητορία των όπλων μαζικής καταστροφής που υποτίθεται ότι διέθεται ο Σαντάμ. Έχουμε τις μνήμες της παραπληροφόρησης μέσα σε έναν πόλεμο από τα κεντρικά δυτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτός δεν είναι λόγος για να μην πιστεύουμε τίποτε και ποτέ, αλλά τουλάχιστον ας πούμε ότι είναι λόγος για να μην κόβεται η πρόσβαση στην αντίθετη άποψη. Και πραγματικά είναι σωστό και αυτό που είπε Στάνο, δηλαδή πώς ήταν η επιρροή στην ελληνική κοινή γνώμη. Για μας τώρα εδώ πέρα, για το Sputnik ας πούμε που συζητάμε. Mm. Πώς ήταν αυτή η επιρροή. Ήτανε τόσο μεγάλο, είναι τόσο επικίνδυνο, πρέπει να μην υπάρχουν καθόλου, πρέπει να εξαφανιστούν. Και στο κάτω-κάτω και εμείς που έχουμε αυτές τις ανησυχίες, πρέπει να υπάρχουμε ή δεν πρέπει να υπάρχουμε. Αυτό είναι ένα επόμενο επίπεδο το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη. Και προφανώς είναι κρατικά μέσα ενημέρωση. Okay, χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος. Το λέμε όλες αυτές τις μέρες, γι' αυτό έχουν και την γνωστή στάμπα που ενημερώνουν τα μεγάλα social media ότι αυτό είναι κρατικό μέσο ενημέρωσης. Εδώ υπάρχουν δύο επιχειρήματα, έχω να πω. Το ένα είναι ότι όντως αυτό είναι κρατικό και ό,τι και να πούμε για το τάδε μεγάλο μέσο είναι ιδιωτικό ή τουλάχιστον πάρτι ιδιωτικό, μισό ιδιωτικό, μισό κρατικό ή τέλος πάντων δημόσιο και όχι κρατικό. Αυτό ισχύει, αλλά απ' την άλλη, μερικές φορές δεν είναι κακό να ξέρεις ότι ο άλλος που σου λέει αυτό το πράγμα χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος ή από κάποιον ολιγάρχη. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα έπρεπε να είχαμε μια υποσημείωση να περνάει από κάτω ένα σουπεράκι όταν εκφράζεται ένας δημοσιογράφος, ας πούμε, ή όταν εκφωνεί τις ειδήσεις του τηλεοπτικού του σταθμού, όπως έχουν, ας πούμε, οι επιστήμονες για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και λένε ότι ο κύριος Τάδε χρηματοδοτείται, είναι σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Τάδε εταιρεία. Πώς υπάρχει αυτό? Σωστό δεν θα ήταν? Το λέει και εφήμερος αυτό. Να περνάει από κάτω και να λέει: το κανάλι αυτό που ακούτε τώρα, τις ειδήσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει πάρει από τη λίστα Πέτσα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σωστό δεν θα ήταν αυτό? Δεν θα ήταν σωστό να υπάρχει μια τέτοια ειδοποίηση? Δηλαδή, πας να δεις την εκπομπή του Πορτοσάλτε. Ξέρω εγώ, να μπει σε ένα post στο Facebook και το Πορτοσάλτε. Να λέει: το κανάλι Sky έχει εισπράξει από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσες χιλιάδες ευρώ, 900.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Απαλλαγή από την άδεια τα 3,5 εκατομμύρια του 2021 λόγω κορονοϊού και διάφορα άλλα. Ναι, νομίζω ότι δεν θα ήταν παράλογο αυτό. Και στην ουσία λέμε πράγματα αυτονόητα τώρα. Απλώς καταλαβαίνουμε πώς είναι η διαφορά όταν έχει κανείς την υπεροπλία και τη θεσμική ισχύ, το θεσμικό κύρος, να αποφασίσει τι θα ακούμε και τι δεν θα ακούμε. Και ξέρετε, όλη η ιστορία με την ελευθερία του λόγου είναι ότι μπορούμε να ακούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Ότι μπορείς να τα πεις, δηλαδή, τα πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, νιώθετε ότι το βασικό από το οποίο πρέπει να προστατευτεί η κοινωνία είναι να μην διασπείρεται η ρωσική προπαγάνδα? Στο κάτω-κάτω, αυτό το γράψω μητραλέξεις αυτό και μου φαίνεται δίκαιο σχόλιο. Συζητάμε τώρα, μιλάνε για την διείσδυση της ρωσικής προπαγάνδας και όλα αυτά. Και λες, ρε παιδιά, είμαστε σε χώρα του ΝΑΤΟ, με βάσεις του ΝΑΤΟ. Κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και η προηγούμενη κυβέρνηση και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε άριστη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και σε αυτή τη φάση δεν ψέλισε παρά ελάχιστα λόγια κριτικής προς το ΝΑΤΟ. Πού στο διάλογο αυτή η Σοβιετία, δηλαδή? Πώς μπορεί να μιλάμε για τη χώρα μας σαν να είναι μια χώρα που ξαφνικά είναι ένα ξεχασμένο προπύργιο του κομμουνισμού που εναντιώνεται στο ΝΑΤΟ και ο αντιαμερικανισμός και δεν ξέρω εγώ τι? Αυτά είναι φαντασιώσεις. Δηλαδή, στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής είναι φανερό ότι είμαστε μια χώρα η οποία άριστα συνεργάζεται, παρασυνεργάζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μας. Τα υπόλοιπα τολμώ να πω ότι είναι στα όρια της προπαγάνδας. Αυτό είναι κατ' ουσία. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πεις σε έναν υποτίθεται μέλος του μετώπου της λογικής, αλλά στην πράξη μονίμως έξαλλο. Δεν μπορώ να περιγράψω το τι αρλούμπα διαβάζω όλες αυτές τις μέρες από αυτούς που είναι ψύχρεμοι. Ο άλλος θέλει να πάει να καταταγεί. Άλλος γράφει: άμα πάρουν οι Τούρκοι τα νησιά, να είστε ευέλικτοι, εγώ δεν θα είμαι. Ο άλλος γράφει: έκοψαν καπίστρι οι Ρώσοι. Και αυτές είναι σοβαρές αναλύσεις. Άλλος γράφει ότι ο Πούτιν είναι ένας τρελός που πατάει τα κουμπιά και ποιος ξέρει θα πατήσει το κουμπί του πυρηνικού πολέμου και είμαστε όμοιροι τώρα ενός τρελού. Και αυτό είναι η σοβαρή ανάλυση ανθρώπων που λέει είναι πάντα με το ρεαλισμό, με τη λογική, που λένε όλοι οι άλλοι ότι δεν ξέρετε τι θέλετε απέναντι στο λαϊκισμό και δεν ξέρω εγώ τι. Ή ένα επίσης ωραίο που διάβασα, ότι αν μας κυβερνούσε ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς, θα ήμασταν τώρα με τον Πούτιν. Και λες, πώς βγαίνει αυτό το ρημάδι, το συμπέρασμα? Μην τρελαθούμε όλοι, παιδιά. Δηλαδή, λίγη ψυχραιμία, όπως το είπε ο Κωνσταντίνος έξω από το ραδιόφωνο, είναι σαν κατεβαίνει ο άλλος να μαλώσει εκεί πέρα. Σαν την αστυνομία που δεν μπορείς να γράψεις στα social media κάτι χωρίς να πεταχτεί. Ναι, αλλά αυτό είναι συμψηφισμός, άρα το δικαιολογείς. Αλλά είσαι φιλορώσος. Και πρέπει να περνάει από εδώ το τζεράκι. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Θάνος Καμίλαλης και γενικά καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή και είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και λοιπά, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και πάλι δεν θα είναι ευχαριστημένοι, γιατί πάλι δεν το καταδικάζεις αρκετά. Εμείς λέγαμε και κάτι άλλο. Ετοιμάζουμε ανασκόπηση τώρα για την Ουκρανία, βεβαίως. Και σκεφτόμουν και το κουβεντιάζαμε με τον Θάνο και το εξής. Πιο μεγάλη σημασία δεν έχει τι πιστεύουμε για το δικό μας στρατιωτικό σχηματισμό? Τι πιστεύουμε για πράγματα τα οποία δεν ακούγονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης? Πιο χρήσιμες δεν είναι αυτές οι πληροφορίες? Δηλαδή, δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια άποψη η οποία να είναι ισορροπημένη, να είναι δίκαιη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει και ταυτοχρόνως να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο που να είναι και χρήσιμος. Να λέει πράγματα που δεν είναι πασίγνωστα, τετριμένα, αυτονόητα. Οι ευθύνες του ΝΑΤΟ δεν συζητούνται επαρκώς. Δηλαδή, σε σχέση με το. με τις ευθύνες του Πούτιν, θα έλεγα ότι υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση. Και κομματικά υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση και ενημερωτικά. Σε σχέση με το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Είναι πράγματα που με αυτήν την έννοια είναι χρήσιμο να υποθούν. Πρώτον, διότι δεν λέγονται από τα βασικά ενημερωτικά μέσα από τα οποία ενημερώνεται ο περισσότερος κόσμος. Και δεύτερον, διότι αυτή είναι μια στρατιωτική συμμαχία στην οποία ανήκει η χώρα μας. Και συνεπώς, είναι μια στρατιωτική συμμαχία στην οποία εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την σύραξη στέλνοντας όπλα. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι λογικό ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σχηματίσουμε μια γνώμη για αυτό το οποίο εμείς κάνουμε για τη δική μας πλευρά. Εμένα δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι διαβάζουμε και ακούμε διάφορες πομπόδεις εκφράσεις αυτές τις μέρες για το δημοκρατικό κόσμο, τον ελεύθερο κόσμο, την ελευθερία και τη δημοκρατία στην ΕΕ. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα εντελώς χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά δεν το θεωρώ. Ελπίζω να διατηρείτε το δικαίωμά μου να μην το θεωρώ και να μπορώ να σχολιάζω την υποκρισία σε διάφορα ζητήματα. Είναι παραπάνω από Ρωσία και Τουρκία? Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα τσάκ υποκρισίας. Τώρα το ποσοστό θα βρίσκω. Ο άλλος που τα πιστεύει, ο άλλος που λέει ότι εμείς εδώ είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, πώς δέχεται τώρα ότι okay, θα υπάρχει και λίγη λογοκρισία? Και μετά τι θα γίνει? Μετά θα υπάρχει παραπάνω λογοκρισία? Γιατί έκανε την δήλωση, επίσης είναι κάπως έξαλλη, η κυρία von der Leyen, η πρόεδρος Κομισιόν, που λέει για το ότι δεν θα αφήσουμε την τοξική προπαγάνδα των ρωσικών μέσων να διαχέεται, και μάλιστα λέει επίσης και για το διχασμό στην Ευρώπη. Στον πόλεμο οι λέξεις έχουν αξία κλπ. Πρώτον, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή τη Ρωσία? Δηλαδή, ναι, εντάξει. Έτσι και έτσι. Ναι, it's complicated, να το πω έτσι. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση το λέω, και ως Ελλάδα το μεταξύ, καλά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι, okay, και αν ανέβει μια κλίμακα ο πόλεμος, τι γίνεται μετά? Γιατί μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που θα υπάρχει μια σύραξη, στην οποία και οι δύο πλευρές θα βομβαρδίζουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Εκεί τι θα κάνεις? Εκεί θα μπορεί κάποιος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι, ξέρω εγώ, έγινε αυτό το πράγμα και βομβαρδίστηκε μια πολυκατοικία του οχτρού. Αυτό θα είναι διχαστικό? Κάποιος από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ναι, θα το θεωρούν προπαγάνδα αυτό το πράγμα? Να το πούμε διαφορετικά. Θα μπορούμε να πούμε ότι διαπράξαμε έγκλημα πολέμου. Ως Ευρώπη. Ναι. Mm-hmm. Εμείς, η δική μας πλευρά. Ναι. Όχι δηλαδή να το έχει κάνει κάποιος άλλος. Ναι. Εμείς θα έχουμε στείλει τα όπλα μας. Θα μπορούμε να πούμε ότι η δική μας πλευρά έχει διαπράξει ένα έγκλημα πολέμου? 100% αυτό θα. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ομιγέννητο, 100% θα διαπραχθεί έγκλημα πολέμου από τη δική μας πλευρά. Νομίζω πρέπει να είσαι αφελής 200.000% για να μην πιστεύεις ότι σε ένα πόλεμο η μία πλευρά κάνει και η άλλη δεν κάνει. Έγκλημα πολέμου είναι και επίθεση σε αμάχους. Και η βόμβα θα πέσει στην τύχη, είναι έγκλημα πολέμου. Είναι νομοτελειακά, αυτό θα συμβεί. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε αυτό μέσα στην όλη ψυχραιμία. Εκεί τι θα πεις? Εκεί θα μπορεί να υπάρξει κάποιο μέσο ευρωπαϊκό που θα πει: παιδιά, κοιτάξτε τι κάναμε εκεί. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για τον ελεύθερο κόσμο? Πόσο θα πέφτει ο πύχης, ναι, όσο βυθίζεσαι σε έναν ψυχροπολεμικό, ναι, στην καλύτερη ανταγωνισμό? Αυτό, ναι, είναι το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί γενικά θυμάμαι εγώ τότε παλιά που λέγαμε για τον Καστοριάδη και τη Σοβιετική Ένωση και την Αμερική, που τον ρωτούσαν για τη Σοβιετική Ένωση και έλεγε: πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσε να υπάρξει το αντιπολεμικό κίνημα στο Βιετνάμ. Οπότε το καμάρι της Δύσης σε αυτή την περίπτωση είναι ότι την ώρα που διέπραταν αυτά που διέπραταν εκεί, υπήρχε η ελευθερία να μπορεί να συγκροτηθεί ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα που να ασκεί κριτική. Αυτή τη στιγμή στην Ρωσία συλλαμβάνονται οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, και για μας το καμάρι μας είναι ότι αυτός που διαφωνεί μπορεί να το πει. Mm-hmm. Και θεωρούμε σημαντικό να μπορεί να το πει. Και είπες πριν ότι είναι μια ήπια, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, ότι είναι μια αρχή λογοκρισία. Εντάξει, δεν είναι ήπια. Άμα δεν υπάρχουν καθόλου αυτά τα μέσα, δεν είναι δηλαδή ότι κόβονται κάποια άρθρα επιλεκτικά, ξέρω εγώ, γιατί όπως λέγαμε στο Facebook ότι μειώνεται το reach, ξέρω εγώ, ναι, που, ναι, ναι, ναι, που είναι κάπως ενδιάμεσα βήματα φήμωσης ή να πέφτουν ιδιωτικοί λογαριασμοί και τέτοια. Εδώ συζητάμε τώρα ότι. Όχι, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν αυτά τα ενημερωτικά μέσα. Με πρόσβαση. Με τη συνήθη πρόσβαση τέλος πάντων του διαδικτύου, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς τη σελίδα τους στο Facebook, στο Twitter. Υπάρχουν περιορισμοί παντού και προφανώς και στην σελίδα του τέτοιου εδώ. Μας φτιάχνει γιατί το Sputnik είχε το ελληνικό τμήμα, από ότι υπάρχει και ένα μέσο που είχε παρουσία. Ένα ελληνικό αυτοτελές τμήμα με δεκάδες δημοσιογράφους να δουλεύουν. Θα διαβάσουμε πριν το διάλειμμα το κείμενό τους και την ανακοίνωση των ενώσεων, γιατί έβγαλαν ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ, η ΕΣΠΙΤ και η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Η ΕΣΠΙΤ είναι για τον ηλεκτρονικό τύπο. Φοράμε μάσκες γιατί η εκπομπή είναι μεταγλωτισμένη από τα ισπανικά. Αυτό πρέπει να το διαβάσω για παρένθεση. Από τα ρώσικα. Στην όλη κουβέντα. Ναι, το πόσο. Ναι, είναι ένα χτύπημα. Τώρα, αρχή ή τέλος, όντως ήταν γιόρθωση. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα περί του πώς νιώθει ο μένουμε Ευρώπη τώρα, ο μη φανατισμένος. Πιστεύω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, καμαρώνει για την Ευρώπη. Καμαρώνει ο άλλος για την ελευθερία. Για αυτό το πράγμα, ότι μπορούμε να διαφωνούμε τόσο πολύ καλύτερα από τη Ρωσία του Πούτιν. Εννοείται. Την ίδια στιγμή ο Πούτιν είναι πάντα ένα βήμα μπροστά σε αυτό. Ρίχνει και άλλες απαγορεύσεις στα αντιπολιτευόμενα μέσα, γιατί φαντάσου να μιλάς τώρα κατά του πολέμου, κατά της ρωσικής εισβολής στη Ρωσία, όταν υπάρχουν όντως οδηγίες από το ρωσικό κράτος να αναφέρεται ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση κλπ. Εισβολή είναι σε ξένο κράτος. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Αλλά okay, και μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι? Και υπάρχει και ένα ισχυρό πατρονάρισμα εδώ πέρα, το οποίο έχει να κάνει ότι το κάνω για το καλό σας. Το κάνω για να μην γίνεστε εσείς οι πολίτες έρμεα αυτής της προπαγάνδας. Το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ χαριτωμένο, αλλά απλά πρέπει να υπάρχει ένα όχι σε αυτό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή και στα δημοψηφίσματα. Έβλεπα μια δήλωση του Μακρόν, έτσι έπεσε τώρα μέσα στο τέτοιο, για το πάνω στο Brexit, που έλεγε ότι το ναι ή όχι τώρα ένα δημοψήφισμα είναι πολύ complicated τα manners εκεί πέρα, πολύ περίπλοκες, πολύ περίπλοκα τα ερωτήματα για να απαντιόνται με ένα ναι ή με ένα όχι. Ναι, σωστό είναι αυτό, ναι. Ναι. Οπότε μπορούν όλοι οι ισχυροί που έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις στο όνομά σου, γιατί είναι πολύ περίπλοκο και εσύ η πλέμπα δεν θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Οπότε και άμα σου δώσουμε κιόλας να ψηφίσεις. Μεταδημοκρατία το λένε αυτό. Μεταδημοκρατία. Ναι, και άμα σου δώσουμε να ψηφίσεις για διάφορα ζητήματα. Χθες σχολιάζαμε στην κουβέντα και για το ΝΑΤΟ, δεν μας ρώτησε κανείς. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας ρώτησε κανείς. Γενικά δεν μας ρώτησαν κανείς. Το έκαναν κυβερνήσεις που είχαν ένα βαθμό υποστήριξης κλπ. Σε γενικές γραμμές. Τα δημοψηφίσματα δεν τα σεβάστηκε και ποτέ κανείς, όχι στην Ελλάδα, στην Καταλωνία. Εκεί ο κόσμος δεν ήξερε, ο κόσμος επηρεάστηκε, ο κόσμος ήταν προπαγάνδα. Και είναι προπαγάνδα το τι θέλει ο λαός Καταλωνίας που ήθελε ανεξαρτησία από το τι θέλει ο λαός Ουκρανίας που ήθελε το ΝΑΤΟ. Πώς είναι και δεν είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά, ερωτήματα. Παντού είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Ρανσχέρ είναι ότι κανένα σημαντικό ζήτημα δεν τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Ποτέ δεν θα ερωτηθείς για κάτι το οποίο είναι κρίσιμο, είναι στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μπορεί να ερωτηθείς για πράγματα τα οποία είναι εντελώς δευτερεύουσας, τριτεύουσας σημασίας. Εδώ πέρα υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει αυτά και που περνάει λίγο από τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, λίγο από το αντιμνημόνιο, λίγο από την ψέκα και τους αρνητές της μάσκας και φτάνει μέχρι τους υποστηρικτές του Πούτιν. Το οποίο τι λέει? Υπάρχει μια άποψη την οποία έχουν ισόφρονες άνθρωποι και υπάρχουν και διάφορες αρλούμπες που τις λένε ψεκασμένοι αρνητές της επιστήμης και του ορθού λόγου σε διάφορες παραλλαγές. Και αυτές οι διάφορες παραλλαγές μπορεί να είναι ότι μήπως η λιτότητα δεν είναι η λύση για την κρίση χρέους. Δεν ξέρεις οικονομικά εσύ. Δεν ξέρω οικονομικά. Δεν ξέρεις συμβαίνει αν υπερχρεωμένη χώρα πάρει το μεγαλύτερο δάνειο στην παγκόσμια ιστορία, τι θα σύμφωνοι, συμβεί. Σύμφωνοι. Το ήξεραν οι άλλοι, είδαμε. Σύμφωνοι. Και πας στην επόμενη φάση και λες, ρε παιδιά, σίγουρα κάνει καλό να με κλείνετε στο σπίτι και να μην μπορώ να κυκλοφορήσω έξω ούτε μόνος μου περίπατο. Δεν ξέρεις εσύ. Mm-hmm. Και φτάνουμε εδώ πέρα. Σίγουρα, ρε παιδιά, είναι άμυρος ευθυνών αυτός ο οποίος έχει υποδαβλήσει εδώ και χρόνια αυτή την κρίση και δεν έκανε καμία κίνηση για να αποτραπεί μέχρι το τέλος, μέχρι την εισβολή. Ενώ υπήρχε η γνώση και η ενημέρωση και οι αναλύσεις των ειδικών που έλεγαν ότι αυτό που κάνουμε θα οδηγήσει σε ανάφλεξη. Δεν ξέρεις εσύ. Όλα αυτά είναι λαϊκισμός. Ναι, μαζί με την λογοκρισία πάντα, χέρι-χέρι πηγαίνει και η αυτολογοκρισία, το γεγονός ότι μπορεί να φοβάσαι να πεις κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας ότι δεν αθωώνεις κάποιον, απλώς μπορεί να φοβάσαι την αντίδραση του κόσμου, ότι θα σε βρίσουν, ότι θα σου στέλνουν μηνύματα στα social media, ότι θα σε λένε έτσι, γιουβέτσι και λοιπά. Αυτό συμβαίνει. Είμαστε επίσης σε μια χώρα όπου έχουμε διώξει δημοσιογράφων, γιατί έστησαν μια σκευωρία κατά πολιτικών προσώπων. Θα πει κάποιος άλλο αυτό. Ε? Άλλο αυτό. Άλλο τα ρωσικά, γιατί τα αποφάσισε η ΕΕ, δίνοντας το OK στις κυβερνήσεις πιθανώς να πράξουν ανάλογα, ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου. Τι έχουμε? Έχουμε στον ποινικό κώδικα μια διάταξη που λέει ότι αν δημοσιεύεις παραπληροφόρηση, ποιος το κρίνει, ενάντια στην οικονομία, στην υγεία, στην πανδημία μπήκε, την περίοδο της πανδημίας, στην εθνική οικονομία και στην εθνική ασφάλεια, τότε διώκεσαι. Ποιος κρίνει τι είναι για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια? Αυτός που έλεγε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία, για παράδειγμα. Ποιος κρίνει τι είναι ψευδές και τι είναι αληθές? Γιατί αν βάλουμε κάποιον να το κρίνει, πρέπει να βρούμε κάποιον που θα είναι η απόλυτη αλήθεια. Και στον πόλεμο ίσως είναι η χειρότερη περίπτωση για να υπάρχει αυτή η απόλυτη αλήθεια. Όταν η μία πλευρά λέει έτσι και η άλλη έτσι, και πάνω κάτω καμία πλευρά δεν είναι άμυρη ευθυνών για πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα πεις αν τα ξέρεις. Λοιπόν, και, ναι. Και, αυτό, και έχουμε και μία κυβέρνηση η οποία δεν έχει διστάσει να πει ότι είναι τουρκική προπαγάνδα για τις επαναπροωθήσεις, τα διεθνή ΜΜΕ, που τώρα είναι η μόνη αλήθεια, η Διεθνής Αμνηστία που επίσης μιλάει και άλλες οργανώσεις που επίσης μιλάει για τα εγκλήματα των Ρώσων και καλά κάνει. Και ο ύπατος αρμοστής... Η Διεθνής Αμνηστία έχει μια ανακοίνωση που λέει ότι υπάρχουν πράξεις οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου. Ναι, και ναι. Είναι αυτά, βομβαρδισμοί σε... Ναι, ναι, ναι. Δύο φορές σε νηπιαγωγεία και δύο φορές σε νοσοκομεία και κάποια. Είναι αυτές οι ΜΚΟ που είπε και ο Μητσοτάκης και ο Κικίας να πάνε εκεί πέρα, εκεί είναι. Και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και αυτός έπεσε έρμεο της τουρκικής προπαγάνδας, σύμφωνα με το Μηταράκη, όταν είπε ότι έχουμε κάνει 540 άτυπες απελάσεις, το είπε. Παράνομες επαναπροωθήσεις. Είναι ο ίδιος ορισμός, δεν είναι. Κλπ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βοηθήσει το να υπάρχει ένα τέτοιο πράσινο φως σε τέτοιου είδους κινήσεις. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα. Ρωσική το ένα, δεν μας αρέσει. Τουρκική το άλλο. Για να σου πω ότι μία φορά τα παίρνεις από τον Ερντογάν, την άλλη από τον Πούτιν, την τρίτη από το Σόρος και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Θέλω να πω, πριν να πάμε σε ένα διάλειμμα, ότι αυτό απαιτεί μια ψυχραιμία και μεταξύ μας απαιτεί μια ψυχραιμία. Δηλαδή και για μας και για τον κόσμο που μας διαβάζει απαιτεί και μας βλέπει. Mm-hmm. Απαιτεί μια ψυχραιμία, γιατί είναι πολύ υψηλή η τόνη. Το καταλαβαίνω. Πόλεμος είναι, άνθρωποι πεθαίνουν. Λογικό είναι να είναι υψηλή η τόνη. Η προσπάθειά μας είναι παρόλα αυτά να προσπαθούμε να εξηγήσουμε ό,τι έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε και το κάνουμε όπως το κάνουμε πάντα. Το κάνουμε δηλαδή χωρίς ατζέντα. Λέγοντας αυτό που πιστεύουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να διαβάσουμε... Διάβασε το ναι. Sputnik. Το newsroom του Sputnik γράφει το τελευταίο του άρθρο και δεν είναι άλλο ένα πικρό και άδικο, και δεν είναι άλλο ένα πικρό και άδικο αντίο για το μαύρο σε ένα site που απασχολούσε δεκάδες εργαζόμενους που έμειναν ξαφνικά χωρίς φωνή και δουλειά. Η Ελλάδα της Δημοκρατίας, η Ευρώπη των Δικαιωμάτων και της Ελευθερίας έκλεισε το Sputnik. Μεταξύ αυτών και το Sputnik που λειτουργούσε στην Ελλάδα και σε αυτό εργάζονταν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, διοικητικό προσωπικό και κάθε μέρα με πάθος και πίστη εργάζονταν πολύ σκληρά για την ενημέρωση όλων. Υπό την απειλή σοβαρότητα των κυρώσεων και με αριστοτεχνικά σχεδιασμένες μεθόδους τεχνολογικής και οικονομικής φήμωσης, Ευρώπη και Ελλάδα δεν επιτρέπουν στο Sputnik να συνεχίσει τη λειτουργία του. Υπό το πρόσχημα διακοπής της προπαγάνδας, ευρωπαϊκοί θεσμοί και κυβερνήσεις δείχνουν τι πραγματικά θέλουν. να ελέγχουν αυτοί τι θα μεταδίδεται, ποιες ειδήσεις είναι οι σωστές και ποιες πρέπει να κόβονται, να εξαφανίζονται, ταυτίζοντας τους εργαζόμενους με το χρηματοδότη του εκάστοτε μέσου. Ταυτόχρονα, βέβαια, κάνουν μια επιλογή ακόμη επικίνδυνη για το μέλλον των λαών της Ευρώπης. Επιλέγουν επιστροφή στο μεσαίωνα, επιλέγουν ένα νέο μακαρθισμό, δημιουργώντας επικίνδυνες παρακαταθήκες για το μέλλον του τύπου. Στην Ελλάδα, παρά την εμπειρία του Μαύρου στην ΕΡΤ το 2013, οι δημοσιογραφικοί φορείς και ενώσεις σιώπησαν, εξαφανίστηκαν. Μεμονωμένοι δημοσιογράφοι, πολίτες, ακόμα και κόμματα μίλησαν για το Μαύρο στο Σπούτνικ, κατακεράβνωσαν την αντιδημοκρατική αυτή απόφαση, μίλησαν για το πλήγμα στην ελευθερία του τύπου. Οι ενώσεις ακόμη συσκέπτονται ή ακόμη χειρότερα σιωπούν. Ας είναι και όταν ήρθε η ώρα, ας αναρωτηθούν ποιος ήταν τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας και πόσο μερίδιο ευθύνης φέρνουν που δεκάδες συνάδελφοί τους βρέθηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα χωρίς δουλειά, οι εργαζόμενοι του Σπούτνικ Ελλάδα. Οι ενώσεις, όπως είπαμε, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους. Και να κλείσουμε αυτό με την φράση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, του Ρικάρντο Γκουτιέρες. Η πρόκληση για τις δημοκρατίες είναι να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία της έκφρασης. 3 λεπτά, επιστρέφουμε. Λοιπόν, φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο, και έχω απολογίσει καλά το χρόνο, μην αρχίσετε τα είναι παρατέταρτο, θα το πάμε και πιο μετά. Κερδίζετε επιπλέον λεπτά σήμερα, επιπλέον υπερορίες για μας. Ο Κωνσταντίνος είναι λίγο γκρινιάρης σε αυτά τα θέματα, αλλά τον έπεισα. Αφεντικά, δεν βγάζεις άκρη. Ναι, γιατί μας πήρε ο χρόνος με τα... μετά της ελευθεροτυπίας και λοιπά, που έγιναν εντωμεταξύ λίγο πριν την εκπομπή. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον εκπρόσωπο τύπου της ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νάσο Ηλιόπουλο, στην τηλεφωνική γραμμή, και μετά θα έχουμε Λαμπρινή για τα διεθνή και τις εξελίξεις από το μέτωπο. Επαναλαμβάνουμε για όσους ρωτάτε ότι φοράμε μάσκες λόγω επιστροφής του Κωνσταντίνου. Γιατί ήμουν άρρωστος εγώ. Έχω αρνητικά rapid και PCR, αλλά τέλος πάντων και μια γρήπη. Απλώς να είναι, ας μην κολλήσουμε. Να, καλό θα ήταν να μην. Κάνουμε και ένα σχόλιο για την... Δίκη Λιγνάδη. Δίκη Λιγνάδη, ναι. Ξεκίνησε η Δίκη Λιγνάδη, δήλωσε αθώος ο κατηγορούμενος. Ναι. Έχουμε και εκεί ένα θέμα ενημέρωσης. Υπήρχε το ίδιο θέμα που έχει εμφανιστεί στις προηγούμενες δίκες που είχα και εγώ την άμεση εμπειρία. Δηλαδή, καλά, εμφανίστηκε προφανώς στην τελευταία φάση της δίκης της Χρυσής Αυγής, αλλά εκεί δεν υπήρχε και η πανδημία. Ήταν τεράστιο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στο τέλος. Αλλά στη δίκη του Ζακ ήταν πάρα πολύ έντονη η συζήτηση αυτή, το ποιοι θα, με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν οι δημοσιογράφοι που θα παρακολουθήσουν. Και βεβαίως είχε και την πάρα πολύ δυσάρεστη συνέπεια ότι γίνεται χωρίς φωτορεπόρτερ. Ότι η φωτορεπόρτερ, ο σύνδεσμός τους εκεί πέρα, αρνήθηκε να δεχτεί τους περιορισμούς. Και εδώ που τα λέμε τώρα, θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Είναι απαράδεκτο δηλαδή ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί μια λύση προκειμένου να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετηθεί η επιθυμία του κόσμου να λαμβάνει μια πολύπλευρη ενημέρωση για αυτά που συμβαίνουν στην δίκη. Και αυτό που συνέβη και αρχικά στην δίκη των δολοφόνων του Ζακ και φαίνεται ότι συνέβη και τώρα στη δίκη Λιγνάδη, είναι ότι οι θέσεις καταλαμβάνονται από τους δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ που εργάζονται στα μεγάλα συστημικά μέσα και μετά προσπαθούν ασθμένοντας να χωθούν και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Όπως καταλαβαίνετε, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων δεν έχει κανένα λόγο να επιθυμεί την δημοσιότητα και ιδίως την μη ελεγχόμενη δημοσιότητα. Οπότε η στάση του Αλέξη Κούγια σε αυτό, που ζήτησε να μην επιτραπεί είσοδος των δημοσιογράφων, είναι αναμενόμενη και καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ αυτό κρίνεται. Δηλαδή, αν θα είναι εκεί μόνο η... Πώς ήταν ο τίτλος, για το τίποτα, τον κατηγόρησαν για το τίποτα. Τον γνωστό σκηνοθέτη στο μάτι του Κυκλώνα για το τίποτα. Μπράβο, ωραία. Να πρωτοσχολιάσεις. Ναι. Αν ήταν για το τίποτα ή δεν ήταν για το τίποτα, είναι περίπου αυτό που το σημείο της διαχωριστικής γραμμής για το ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που θα παρακολουθούν. Αν έχουν δηλαδή την επιθυμία να μεταφερθεί στο κοινό αυτό που συμβαίνει μέσα στην αίθουσα ή αν η ατζέντα τους καθορίζεται από τις σχέσεις τους με την εξουσία του Λιγνάδη, του Υπουργείου που τον έβαλε εκεί, της κυβέρνησης που προσπάθησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο και ούτω καθεξής. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία είναι περίπου αυτός που περιέγραψα. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία, γιατί κανονικά οι δίκες είναι ανοιχτές. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που προκύπτει με μια απόφαση που αφορά τα δικαστήρια τώρα. Στην πραγματικότητα δεν... Αν τηρηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις με το ζόρι χωράνε οι κατηγορούμενοι και οι μάρτυρες και οι δικηγόροι σε κάποιες αίθουσες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι ότι εδώ συζητάμε για το αν θα μπορέσει να βρίσκεται εκεί το παρατηρητήριο που έχει συσταθεί για το Λιγνάδη Trial Watch και αν θα μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε μια ακριβή λεπτομερή καταγραφή όσων λέγονται στην δίκη. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο εικόνα για να καλέσουμε τον Νάσο Ηλιόπουλο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι δύο. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, μας ακούτε κανονικά? Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά, προσπαθούμε δηλαδή. Προσπαθείτε, όλοι προσπαθούμε. Λοιπόν, τα λέμε αυτή τη φορά κάπως σε συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης πίεσης. Κάθε φορά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχει και πιο κάτω, πάντα έχει πιο κάτω. Μετά την οικονομική κρίση, μετά την πανδημία, τώρα συζητάμε σε συνθήκες ενός ακόμη πολέμου και μάλιστα και μιας συμμετοχής με τον ένα τον άλλο τρόπο και της Ελλάδας αυτών. Να ξεκινήσουμε από μια δική σας τοποθέτηση αρχικά για τον πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή και μετά να πιάσουμε την κουβέντα από εκεί. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί. Όσο πιο σύντομα μπορώ. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη πράξη η οποία παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για μια εισβολή αυτή τη στιγμή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Ουκρανικό έδαφος. Η Ελλάδα έχει όλους τους λόγους του κόσμου να στηρίζει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και να μην δέχεται και να μην δεχτεί καμία αλλαγή συνόρων, είτε μιλάμε για την Ανατολική Ευρώπη, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη γειτονιά μας. Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι να μιλήσουμε ξανά για τους πρόσφυγες, άρα την ανάγκη που χρειάζεται να υπάρξει για ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάγκη που χρειάζεται να υπάρξει για να στηρίξουμε τον κόσμο ο οποίος ξεριζώνεται αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου. Να υπενθυμίσουμε ότι κανένας δεν επιλέγει ούτε την ιδιότητα του πρόσφυγα, ούτε το πότε θα γίνει πρόσφυγας, και δεν μιλάμε για πραγματικούς και μη πραγματικούς πρόσφυγες, όπως είπε ο κύριος Μηταράκης. Mm-hmm. Οι πρόσφυγες είναι στοιχείο του διεθνούς δικαίου και δεν μπορείς να το δέχεσαι à la carte, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Και μία φράση για το τέλος. Θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει κυρώσεις, γιατί μιλάμε για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να στηρίξουμε ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε εμπλοκή είτε με έμψυχο δυναμικό στρατιώτες δηλαδή κτλ., είτε ακόμα και με πολεμικό υλικό. Θεωρούμε ότι είναι μία λάθος απόφαση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους για την επόμενη μέρα. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να κάνω μια ερώτηση που αφορά το ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι ότι θα το περιμένετε και εσείς αυτό. Έχω την εντύπωση. Ξεκινάμε από μια κοινή αφετηρία της καταδίκης της επίθεσης. Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση ότι απουσιάζει από την ανάλυση σας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η ευθύνη που πέφτει στην πλευρά του ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι θα σας πω πράγματα που δεν ξέρετε. Νομίζω ότι ό,τι ξέρω εγώ το ξέρετε και εσείς, για τον τρόπο με τον οποίο η σταδιακή επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν προβλέψιμο εδώ και πολλά χρόνια ότι θα προκαλούσε μια ανάφλεξη η οποία δεν αποσοβήθηκε και οδηγηθήκαμε εκεί. Και ενώ είναι κατανοητή η κριτική προς την πλευρά της την ρωσική, μου κάνει εντύπωση ότι, και αναρωτιέμαι πραγματικά τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρατήσει μια στάση κυβερνώντας μοιραία, θα υπήρχε μια, πώς να το πω τώρα, μια ρεαλιστική στροφή ως προς αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι αν απουσιάζει τελείως αυτό το, αν έχετε μια διαφωνία αρχής, ας πούμε, δεν συμβαίνει, δεν έχω άδικο, δεν υπάρχει καθόλου αυτό, έχω άδικο στο ότι δεν το έχετε υποβαθμίσει όσο μου φάνηκε εμένα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν μια πολύ περαστική, βιαστική αναφορά στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα και έχω την εντύπωση ότι αδικεί κάπως την πραγματικότητα όπως διαμορφώθηκε εκεί από στα χρόνια που πέρασαν. Ακούω την κριτική σας και την κατανοώ. Δεν θα πω ότι δεν πρέπει να προσεγγίσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Θα πω όμως ότι υπάρχουν στιγμές και αυτό το οποίο λέμε πρέπει να ζυγίζει τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μας και η εκτίμησή μου και εμένα προσωπικά είναι ότι το βάρος πρέπει να πέφτει χωρίς καμία δικαιολογία σε αυτόν που κάνει την εισβολή. Και πάντα έτσι έκανε η αριστερά τη στιγμή του πολέμου και τη στιγμή της κρίσης. Αυτό δεν αναιρεί όμως τη σωστή σας παρατήρηση ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς έχουμε βρεθεί εδώ αν περιορίσουμε μόνο σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για να δώσω κάτι ευρύτερο, Αν στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρούμε με μια μεθοδολογία που θυμίζει τη λογική των Βερσαλιών, δηλαδή ότι σε κάθε ιστορική σύγκρουση ο νικητής θα πατάει κάτω τον ηττημένο, τότε αυτό μαθηματικά θα έχει μέσα το σπόρο μιας επόμενης σύγκρουσης. Να θυμίσω κιόλας ότι ήταν ο ίδιος ο Κέινς που όταν είχε υπογραφεί η Συνθήκη των Βερσαλιών είχε πει ότι η ίδια η Ευρώπη βάζει το σπόρο ενός νέου πολέμου, και νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι ο Κέινς όταν το έγραφε αυτό δικαιολογούσε ή ξέπλυνε την άνοδο των Ναζί το επόμενο διάστημα. Άρα με αυτή την έννοια προφανώς και η Δύση έχει τεράστιες ευθύνες, και όταν λέω η Δύση εννοώ και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το γεγονός πώς προσέγγισε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και το πώς την προσέγγισε ως εχθρική κίνηση απέναντι στη Ρωσία. Η Δύση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το πώς αυτή η σύγκρουση, επιτρέψω να πω, σε ένα μεγάλο βαθμό έχτισε τον Πούτιν. Ο Πούτιν σε πολλά πράγματα είναι ένας πολύ καλός μαθητής της Δύσης σε πρακτικές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Η μόνη ένστασή μου είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε σε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου πρέπει να βάζουμε στο ζύγι αν είναι η πρώτη ή δεν είναι η πρώτη φορά κτλ. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι από τη μεριά της ειρήνης, από τη μεριά της στήριξης των προσφύγων, από τη μεριά της ανθρωπιστικής βοήθειας, της μη παραβίασης των συνόρων και της στήριξης του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνοι. Εγώ δεν λέω να μην τα βάλουμε στο ζύγι, αλλά. Σε καμία περίπτωση δεν απάντησα σε εσάς το ξεκάθαρο. Ναι, εντάξει. Απλώς λέω ότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ένα ζήτημα δικαιοσύνης προς τα πράγματα. Γιατί εμείς κάθε φορά που αναλύουμε, και λέω εμείς περιλαμβάνοντας και την δική σας τοποθέτηση, θεωρώ ότι είναι κοινές οι αφετηρίες, περιλαμβάνουμε μια ανάλυση η οποία να περιέχει και τα αίτια. Δηλαδή το καταλαβαίνω ότι τη στιγμή της εισβολής μιλάς για την εισβολή, αλλά αν εδώ πέρα υπάρχουν αίτια τα οποία σχετίζονται με την πολιτική που έχει ασκηθεί, νομίζω ότι η κριτική θα είναι ελλιπής. Όχι, ξεκάθαρα σχετίζονται, και γι' αυτό το λόγο δεν διαφωνούμε κάθετα και με μια, αν θέλετε, αντιρωσική ιστερία που μπορεί να υπάρχει αυτό το διάστημα, η οποία μπορεί να φτάνει ακόμα και στο να ταυτίζει έναν ολόκληρο λαό με έναν αυταρχικό ηγέτη. Και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες Ρώσοι που πραγματικά νομίζω ότι σε αυτούς περιγράφεται η έννοια της γενναιότητας και του θάρρους έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στον πόλεμο και αντιμετωπίζουν πολύ σκληρές συνέπειες. Λόγω του καθεστώτος του Πούτιν, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια λογική η οποία στοχοποιεί ανθρώπους του πολιτισμού, πολιτιστικούς οργανισμούς κτλ. Σε ένα πλαίσιο ακόμα να εμφανιστεί και σαν ένας πόλεμος πολιτισμών. Και ξεκάθαρα ξαναλέω ότι εδώ, και αν θέλετε, το κάνουμε αυτό κιόλας και από τη λογική ότι πρέπει να υπάρχει επόμενη μέρα. Και θα υπάρχει επόμενη μέρα. Και αν η επόμενη μέρα της Ευρώπης, τη σχέση της με τη Ρωσία, είναι μια ψυχροπολεμική επόμενη μέρα, όπως μπορεί να επιθυμούν αυτή τη στιγμή δυνάμεις μέσα στο ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., αυτό δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Ευρώπης ούτε της χώρας. Αυτό ήταν στα θετικά της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ηλιόπουλε, που είπε ξεκάθαρα όχι στις απαγορεύσεις στις αθλητικές εκδηλώσεις, στις πολιτιστικές συνεργασίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, και στην απαγόρευση των ρωσικών ΜΜΕ ο ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθεί στο ίδιο πλαίσιο, ότι είναι στην πιάνει το αντιρωσικό, την αντιρωσική ιστερία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με, στον πρώτο πόλεμο του κόλπου το 1991, το BBC είχε τα αντανακλαστικά να εμφανίζει ακόμα και μηνύματα του Σαντάμ Χουσέιν. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή κλείνουμε οποιοδήποτε κανάλι. Να το πω αλλιώς, ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες. Ακόμα και στον πόλεμο υπάρχει ένα δίκαιο πολέμο. Ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν εκτός εμπλοκής, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα στοιχειοδός, ένα πλαίσιο και μια επόμενη μέρα. Το να στοχοποιείται οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, οποιοδήποτε μπορεί να σχετίζεται με την Ρωσία ως μια πηγή πληροφόρησης η οποία de facto πρέπει να φυγήσει, νομίζω ότι είναι μια πολύ λάθος κίνηση. Και πέρα από όλα αυτά, ανοίγει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιος παίρνει τις αποφάσεις, ποιος κρίνει, το ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει προπαγάνδα και πώς πάμε το επόμενο διάστημα. υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος και ευρύτερος κίνδυνος. Συμφωνούμε σε αυτό. Δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, έχετε αναφέρει το θέμα της, των κινδύνων και για την Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι υπάρχει ένα χρέος που θα το πληρώσουμε όλοι. Συμφωνήσαμε, κάποιοι συμφώνησαν να το αναλάβουμε όλοι αυτό, της ακρίβειας. Αλλά έχουμε και μια ιδιαίτερη γεωγραφική θέση. Το παραδέχει και ο ίδιος, είμαστε στα ανατολικά της Ευρώπης. Ναι, δεν αφορά μόνο τις κυρώσεις, αυτό αφορά και τις βάσεις, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και βάσεις χρησιμοποιούνται και γίνονται και στόχοι, βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ τι λέει αυτό για τα δικά μας και για τις σχέσεις με τη Ρωσία και για την οικονομική όποια εξάρτηση υπάρχει από τη Ρωσία, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ωραία. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από το οικονομικό σκέλος. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα η ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπήρχε την προηγούμενη περίοδο και προφανώς θα ενταθεί, δεν αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και φέρει ευθύνες και για αυτά που έκανε και για αυτά που δεν έκανε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Με συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει βαθύνει η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από φυσικό αέριο και από ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 7 λιγνητικές μονάδες, οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας μέχρι το 28. Δεν αμφισβητώ και δεν αμφισβητούμε το στόχο της απολιγνητοποίησης, της πράσινης μετάβασης κτλ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο. Ξαναλέω, έχουμε 7 μονάδες με άδεια μέχρι το 28. Από αυτές τις 7 λειτουργούν μόλις οι 2. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό μείγμα ο λιγνίτης είναι στο 6%, ενώ θα μπορούσε να είναι στο 20%. Αν ήμασταν στο δεύτερο σενάριο, αντικειμενικά αυτή τη στιγμή θα είχαμε και μια μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία της χώρας και είναι καθαρό ότι το ενεργειακό είναι και στοιχείο συνολικότερα της ασφάλειας μιας χώρας, ειδικά στη δικιά μας περιοχή. Δεύτερο ζήτημα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που εν μέσω ενεργειακής κρίσης ιδιωτικοποίησε την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Και αυτό είναι μια κοινή μεθοδολογία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν πιστεύει στα δημόσια εργαλεία. Ακριβώς όπως η πανδημία δεν πιστεύει και δεν πίστεψε ποτέ στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι είναι και στα ενεργειακά. Άρα, ακόμα και τώρα στα ενεργειακά, και κλείνω με αυτό, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, όπως η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, η αύξηση του βασικού μισθού και η παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Είναι κάτι το οποίο η Γαλλία το έκανε, δηλαδή έχει αποσυνδέσει την τιμή της χοντρικής από την τιμή του λιανεμπορίου, έχει βάλει ένα πλαφόν στη τιμή του ρεύματος. Μπορεί αυτό να έχει κακό αποτέλεσμα στη μετοχή της γαλλικής ΔΕΗ, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να κοιτάμε αν τα πηγαίνει καλά η μετοχή της ΔΕΗ, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο, με το ζήτημα με τα ελληνοτουρκικά, επιτρέψω να πω ότι πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει ένα μεγάλο συγγνώμη. Και χρωστάει ένα μεγάλο συγγνώμη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών, πέρα από το γεγονός ότι αποτελούσε μια μεγάλη ήττα για τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια, κατά την γνώμη μου η μεγαλύτερη ήττα των εθνικισμών στα Βαλκάνια τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, την ίδια στιγμή ήταν και κάτι το οποίο θωράκισε και τα βόρεια σύνορα της χώρας και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά στα βόρεια σύνορά μας πλέον έχουμε μια σύμμαχη χώρα και όχι μια χώρα η οποία είναι υπό την επιρροή. Μας πάτε με το ζόρι όμως εκεί που συμφωνούμε. Εμείς θέλουμε να πάμε εκεί που διαφωνούμε. Είναι από τα πράγματα στα οποία εμείς είχαμε στηρίξει τότε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι είναι και δίκαιο να το λέτε και να το αναφέρετε. Αλλά θα ήθελα, φαντάζομαι τώρα ότι θα φτάσετε σε αυτό. Αν έχει ολοκληρώσει. Γιατί καλά κάνατε και με διακόψατε. Μην ανησυχείτε. Όχι εσείς πρώτα, όχι εσείς το έχουμε κάνει. Ναι. Συνεχίστε το ερώτημα. Νομίζω ότι έχει σημασία να απαντηθεί το κομμάτι αυτό που αφορά τις βάσεις και συνεπώς και την de facto συμμετοχή μας σε έναν στρατιωτικό μηχανισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή με το ρόλο που έχει κάνει την Ελλάδα να είναι και στόχος. Οπότε το ερώτημα είναι πώς αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι το τι είναι η βοήθεια που λαμβάνει μια χώρα που της λένε μην ανησυχείς, προχώρα και εδώ είμαι εγώ, είναι κάτι το οποίο ξέραμε και ξέρουμε και τώρα ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολο, ενώ ταυτοχρόνως το ότι οι βάσεις αποτελούν στόχους είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Ωραία. Να ξεκινήσω από το εξής. Εμείς συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε το αμυντικό δόγμα της χώρας, το οποίο είναι δόγμα ναι σε ανθρωπιστική βοήθεια, όχι σε στρατιωτικές συμμετοχές. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίσαμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία που είχε μέσα τη συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ. Γι' αυτόν τον λόγο διαφωνούμε με την δημιουργία της βάσης στην Αλεξανδρούπολη, η οποία δίνεται επαόριστον και δεν έχει ξαναυπάρξει συμφωνία καμία άλλη κυβέρνηση, είτε δικιά μας κυβέρνηση, είτε παλιότερα κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε κάνει επαόριστον συμφωνία για παραχώρηση βάσης, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή για την Αλεξανδρούπολη. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι και η αποστολή πολεμικού υλικού αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κινδύνους για την επόμενη μέρα. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, για να είμαστε και ειλικρινείς, κανένας, και νομίζω ότι και ένα νεοδημοκράτη να είχατε, και αν του κάνατε την ερώτηση αν θα κριθεί κάτι στην Ουκρανία με το να στείλει η Ελλάδα λίγες χιλιάδες κατασκευμένα καλάσνικο, νομίζω ότι δεν θα κριθεί κάτι. Αν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα, νομίζω θα συμφωνούσε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη στήριξη. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος θα έλεγε ότι είναι αποφασιστική αυτή η συνδρομή, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά αυτή η επιλογή των λίγων χιλιάδων κατασκευμένων Καλάσνικοφ είναι μια επιλογή όμως η οποία συμβολικά και ουσιαστικά έχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Ενώ ξαναλέω, εμείς επιμένουμε στις διπλωματικές και οικονομικές κυρώσεις, επιμένουμε στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και στη στήριξη των προσφύγων. Θεωρούμε ότι αυτή θα ήταν η σωστή επιλογή. Και δεν μπορεί να συγκρίνει κάποιος την Ελλάδα με τις επιλογές που μπορεί να κάνει η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι επιλογή του καθένα, δεν είμαστε στην ίδια γεωγραφική θέση και δεν αντιμετωπίζουμε τους ίδιους γεωπολιτικούς κινδύνους. Αυτό είναι κάπως παράδοξο, το ότι αναφέρεται από τους ανθρώπους που σε άλλες περιπτώσεις μας λένε δεν είμαστε η Ελβετία, για την προμήθεια των εξοπλιστικών. Και μια που είπα εξοπλιστικά, κύριε Ελιόπουλε, και για να σας αποδεσμεύσουμε, η κυβέρνηση νιώθει δικαιωμένη για αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, στο οποίο το ψηφίσατε κάτι όχι, αλλά ασκήσατε και κριτική. Πιστεύετε ότι ήταν βιαστική αυτή η κριτική, βλέποντας ότι τώρα φουντώνει ένταση? Όχι, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου βιαστική η κριτική. Και να σας δώσω 2-3 συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων πληροφορήθηκε για αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αναφέρομαι στη δεύτερη αγορά των 6 ή 7 Ραφάλ, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο ήταν, τα οποία ούτε καν η ηγεσία των στρατιωτικών, των ενόπλων δυνάμεων δεν ήξερε ότι θα αγοραστούν. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κάνει την αγορά οπλικών συστημάτων επικοινωνιακό παιχνίδι στη ΔΕΘ, προφανώς είναι ένας βαθύτατα επικίνδυνος Πρωθυπουργός. Και μάλιστα όταν προχωράει χωρίς να υπάρχει καμία ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή από τα 7 δις που θα δοθούν ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, όταν σε συμφωνίες που έχει κάνει υπάρχουν μέσα πολύ μεγάλες σκιές και ερωτηματικά για κακοδιαχείριση, να υπενθυμίσω ότι η σύμβαση που έφερε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για το κέντρο εκπαίδευση στην Καλαμάτα, για την αεροπορική εκπαίδευση στην Καλαμάτα, είναι 1 δις παραπάνω από τη σύμβαση την οποία συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα ξέρουμε γιατί μιλάμε και υπογράψαν μια σύμβαση 1 δις παραπάνω από αυτά τα οποία συζητούσαμε. Και το βασικότερο θέμα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει στρατηγική. Εδώ θέλω να είμαι καθαρός. Αν κάποιος πιστεύει ότι το ζήτημα με την Τουρκία θα λυθεί στο πεδίο, να βγει να το πει καθαρά. Εμείς λέμε ότι το ζήτημα με την Τουρκία πρέπει να λυθεί στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δικαστήριο της Χάγης. Εκεί πρέπει να πάμε τη διαφορά που έχουμε για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Προφανώς και πρέπει να έχουμε άγχος για την αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά όχι υπερεξοπλισμοί και όχι μια τέτοια ευκολία. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποδεχθεί το κόστος να πάει στην Χάγη για ένα πολύ απλό λόγο. Λόγω της ισχυρότατης ακροδεξιάς συνιστώσεως που έχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Με τι συνυποσχετικό στη Χάγη? Ξαναλέω, αποκλειστικά για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Δεν συζητάμε για κρίζες ζώνες, δεν συζητάμε για αλλαγές συνόρων. Αυτό το οποίο δεχόμαστε να συζητήσουμε είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Κύριε Λεόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος. Χθες έχει ανέβει, ήταν πάνω η εκπομπή τέλος πάντων, έτσι και αλλιώς αφού στριμάρουμε live. Είχαμε επικοινωνίες με τον Γιάννη Γκιώκα του Κουκουέ, βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου και τον Μιχάλη Κρυθαρίδη. Εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25. Ναι, ναι, ναι. Η συνέντευξη του κυρίου Γιώκα έχει ανέβει ήδη και ξεχωριστά. Του Μιχάλη του Κρυθαρίδη θα ανέβει στη συνέχεια. Όπως επίσης θα ανέβει στο YouTube η εκπομπή των, των κοριτσιών της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη, που έχουν μιλήσει με μια γυναίκα που έζησε πάρα πολύ καλά τον πόλεμο, στο πλαίσιο του ότι ο πόλεμος δεν είναι video game, τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, που επίσης τον ξεχνάμε και τον ξέχασε, μας το γράψετε και στα σχόλια, ισχύει κιόλας και τον έχει ξεχάσει και ο Πρωθυπουργός, όταν λέει για την εισβολή, η πρώτη εισβολή μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, Δεύτερο Παγκόσμιο κλπ. Όπως έχουν ξεχάσει μερικές φορές. Έχω να κάνω ένα σχόλιο. Κάπως τυχαία και την Κύπρο. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεχάσει την Κύπρο. Ο Μητσοτάκης το θυμήθηκε με τη δεύτερη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχω να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Mm-hmm. Μου ήρθε χθες, μιλούσα στο Κόκκινο, στην Ναταλή Χατζιαντωνίου, για την παράσταση παραπιπτόντως που κάνουμε με τον Σπύρο. Mm-hmm. Δεν έχουμε παίξει το σπότ γι' αυτό, πάω λίγο στην ερμικά, αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι μιλώντας εκεί σκεφτόμουν ότι η ιδέα αυτή, η δήλωση που ακούσαμε για το πώς είναι η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό το οποίο ακούγεται πάρα πολύ συχνά και τα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή και λέγονται και στα social media, ποια πρώτη φορά ρε παιδιά, κάποιοι πιάνουν τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις, δηλαδή Κύπρο και Σερβία, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να πούμε πως αυτή η φράση, το πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, παρά την ανακρίβειά της, παρά τον ήπιο ρατσισμό της ή τον κανονικότατο ρατσισμό της, γιατί προφανώς υποτιμά συγκρούσεις που συμβαίνουν παραδίπλα, αποδίδει πάρα πολύ πιστά τον ψυχισμό του σημερινού Ευρωπαίου. Δηλαδή, μπορεί να είναι ανακριβής, μπορεί να βασίζεται σε τεράστιες αποσιωπήσεις και παραθεωρήσεις σημαντικών ιστορικών γεγονότων, αλλά αποδίδει πολύ καλά την ψυχοσύνθεση αυτή του ανθρώπου που νομίζει πως το κακό, η αγριότητα, η βαρβαρότητα ανήκει κάπου αλλού. Ανήκει στο μακρινό παρελθόν, ανήκει στη μακρινή Ανατολή, ανήκει κάπου αλλού. Mm-hmm. Αλλά πάντως όχι στην αγαπημένη του Ευρώπη. Ναι, γιατί κάτι κακό έχουν κάνει αυτές οι χώρες, δηλαδή κάποια μοίρα τους βρήκε και πάντα έτσι ήτανε μωρέ και δεν εκπολιτίστηκαν όπως εκπολιτιστήκαμε εμείς. Βέβαια το βασικό πεδίο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Δεν ίσχυε από πάντα αυτό το πράγμα. Μα αυτό ξεχνά το ολοκαύτωμα και την αποικιοκρατία. Δεν είναι και λίγα αυτά που ξεχνάει, ναι, ναι, ναι, για την Ευρώπη. Απλώς αυτή είναι η αυτοεικόνα των Ευρωπαίων. Δηλαδή στη Γερμανία ήταν μια μεγάλη προσπάθεια να συμφιλειωθούν με το ιστορικό τους παρελθόν, με το ιστορικό παρελθόν του ναζισμού, αλλά σκεφτόμουν ότι αυτό αποδίδει κάπως την ψυχική κατάσταση, το πώς νιώθουν οι άνθρωποι, ρε παιδί. Αν τους ρωτήσεις δηλαδή τι πιστεύουν ότι είναι η ζωή τους, δεν θα σου πούν ότι περιλαμβάνει τον αγώνα, τον κίνδυνο, το θάνατο, την αγριότητα. Όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν και συμβαίνουν από ανθρώπους οι οποίοι μας μοιάζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αν πάμε λίγο πίσω, όχι πάρα πολύ πίσω, στον εμφύλιο, αν πάμε λίγο πιο μετά στη Χούντα, θα καταλάβουμε ότι η αγριότητα παραμονεύει πάντα δίπλα μας. Απλώς αυτό είναι ένα ζήτημα πώς προσπαθούν οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τη ζωή τους. Να πείθουν τον εαυτό τους δηλαδή ότι αυτά συμβαίνουν κάπου πάρα πολύ μακριά. Νομίζω ότι πέρα από αυτό το κάπως ψυχολογικό θέμα υπάρχει και το πρακτικό, το διπλωματικό που το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Γιατί εμφανίστηκε το προσωπικά αγαπημένο μου απομονωμένο σοτάδε. Έχω φάει 10 χρόνια της ζωής μου, ξέρω εγώ, να διαβάζω απομονωμένο σοτάδε με τον οποίο διαπραγματευόμαστε εμείς σκληρά. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερα. Θυμάμαι, ας πούμε, και από ΣΥΡΙΖΑ, απομονωμένο το Δουνουτού. Θυμάμαι τον Κατρούγκαλ να το λέει αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Απομονώθηκε το Δουνουτού, θα το διώξουμε το Δουνουτού. Μονίμως για τον δεξιό τύπο είναι απομονωμένο ο Ερντογάν. Μονίμως, όταν έχουμε ελληνική κυβέρνηση δεξιά, ο Ερντογάν είναι μια ζωή απομονωμένος και μια ζωή τουρκική λίρα καταραίει. Και περιμένουμε την οικονομική κατάρρευση και πανηγυρίζουμε εδώ πέρα, ενώ φτωχαίνουμε κι εμείς. Τώρα έχει ξεκινήσει το ότι είναι απομονωμένος ο Πούτιν. Είδες το άσχετα το γράφημα, πιστεύει κανείς εδώ πέρα. Το γράφημα με τις ψήφους των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Που και πάλι είναι διαφορετικό. Άλλο να καταδικάσει την εισβολή και άλλο να στηρίξει ενεργά τον αμυνόμενο. Και πόσο ενεργά, γιατί όντως έχει ήδη διαβαθμίσει. Και άσχετα για το θέμα ΝΑΤΟ που λέμε, έχει διαβαθμίσει για το αν θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει τον άλλο να σου λέει, έστειλαν τόσες χώρες και πρώτον, δεν έστειλαν όλες. Έστειλε μειοψηφία συγκεκριμένα. Τελικά στρατιωτική βοήθεια είναι 10-27 χώρες. 11-27 μαζί με εμάς. Και στο ΝΑΤΟ δεν έστειλαν όλες. Και πάλι δεν είναι και πολύ κολακευτικά τα νούμερα. Αλλά όπως και σχολιάζαμε τη Λαμπρινή, αν σου πού να πέσει τον κρεμό, θα πας επειδή πάνε οι άλλοι. Υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Αλλά τέλος πάντων ξανακούγεται αυτό και το πώς είναι από μόνος και βλέπεις, ξέρω εγώ, τη συμφωνία με το Πακιστάν. Και εκεί, ακόμα και δεν ξέρω αν αυτές είναι σοβαρές αναλύσεις ή γίνονται για προπαγάνδα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος πέρα από το δυτικό, ο οποίος έχει εμπόριο, έχει καπιταλισμό, είναι ανοιχτές οι αγορές, τέλος πάντων. Οπότε δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδεστήσεις ότι αν απομονώσει η Δύση τη Ρωσία, η Ρωσία δεν θα έχει κάπου να πάει και θα διαλυθεί. Θα πάει και μπορεί να είναι πολύ άσχημο το εκεί που θα πάει προς την Κίνα. Έχουμε γράψει και διάφορα άρθρα και πολύ ωραία του Παναγιώτη Παπαδομονολάκη. Νομίζω ήταν ένα γάμος από συνοικέσιο. Και μετά μπορεί και αυτό η Δύση να το βρει μπροστά της. Και μετά να υπάρχει ένα αφήγημα που θα λέει οι αυταρχικοί ηγέτες να τα βρήκανε. Δηλαδή όσο οικοδομείς τύχη δεν μπορείς να τη διώξεις εντελώς από τον πλανήτη. Αυτό επειδή υπάρχουν διάφορες αναλύσεις περί του τι έγινε και ποιος κερδίζει και τι θα κάνει και πώς έχει απομονωθεί. Ναι. Πάλι αφέλεια, θα πω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επικροτώ, να περάσει το τεζεράκι, παρακαλώ. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις ότι ζεις στον πλανήτη Γη, που έχει πάρα πολλά πράγματα πέρα από τη Δύση. Ναι. Οι χώρες που υπερψήφισαν την καταδίκη της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν όλες μαζί πληθυσμό 850 εκατομμυρίων. Οι χώρες που την καταψήφισαν, οι απήχαν, έχουν συνολικό πληθυσμό 3 δισεκατομμυρίων. Εντάξει, είναι μέσα Κίνα και Ινδία. Θα πει κάποιος ότι είναι δύο, αλλά όχι, στην άλλη είναι η Κίνα και η Ινδία. Ακριβώς αυτό είναι το επιχείρημα. Ότι είναι η Κίνα και η Ινδία. Αυτό λέει. Ο Κουτσουρέλης είναι από τη Huffington Post. Που λέει, είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι οι Κινέζοι και οι Ινδοί θα ανεχτούν την καταράκωση της Ρωσίας. Τέλος πάντων, ναι, νομίζω ότι αυτά χρειάζονται μια προσοχή. Είναι άλλο πράγμα το τι πιστεύουμε και τι θέλουμε, και άλλο πράγμα πώς ακριβώς διαμορφώνονται αυτές οι ισορροπίες πρακτικά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με την Λαμπρινή λίγο πριν να κλείσουμε. Οπότε να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για να καλέσουμε την Λαμπρινή Θωμά και να επιστρέψουμε. Γεια σου, Λαμπρινή. Καλησπέρα. Γεια σου, Λαμπρινή, τι γίνεσαι? Τι να γίνομαι εδώ, είμαι χωμένη εδώ, κάνω χάρτες, κάνω ασκήσεις επί χάρτου. Είναι έτοιμη να εισβάλλει, Λαμπρινή. Ποιος πάει που. Ναι, αυτό. Λαμπρινή. Στέκομαι στο λόγο Λαυρό σήμερα, που είναι σημαντικότατος. Ωραία. Πες μας τι προκύπτει από την παρέμβαση αυτή. Μία από τις κουβέντες που είπε είναι πάρα πολύ σημαντική, ήταν η εξής. Μια μέρα κάποτε θα συμφωνήσουμε με τη Δύση, αλλά όταν θα συμφωνήσουμε αυτό θα γίνει επί ίσης όρης. Προς το παρόν δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Αυτή η πολύ ωραία διπλωματική κουβέντα σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα φτάσουν ως το τέλος. Δίκιο και το είπε και ο Μακρόν μετά, αφού συζήτησε 90 λεπτά με τον Πούτιν, αλλά δεν χρειαζότανε. ήταν σαφές από αυτή τη δήλωση ότι υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και ότι αυτό θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί και μετά θα μιλήσουν, γιατί το ίσις όρις είναι πολύ βαριά κουβέντα. Ποιος είναι κατά την εκτίμησή σου ο στόχος και το τέλος? Αρχίζω να πιστεύω όλο και περισσότερο αυτό που σας έλεγα χθες και με είπε ο Κωνσταντίνος στρατιωτικό αναλυτή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ότι ο στόχος είναι ο Νότος. Ο στόχος είναι η εξουδετέρωση της Ουκρανίας μέσω της κατάληψης όλων των εδαφών που οδηγούν στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό φαίνεται και τώρα. Και προχωράνε κανονικά προς αυτό. Δηλαδή ανεβάζουμε χάρτες στο blog. Να πω ότι το blog το κρατάμε μέσα με τον Πάνο τον Παπαδομανολάκη και την Τίνα την Πιτούνη που είναι και βάρδια τώρα, καλή δύναμη την Ούδη μου. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να βρίσκουμε χάρτες για να εξηγούμε ποια είναι περίπου η κατάσταση και πώς αναπτύσσεται. Και είναι προφανές ότι προχωράει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στον Νότο. Mm-hmm. Μόλις τον δούμε στην Οδυσσό που χτες είχε σιρήνες κανονικά όλο το βράδυ, θα αρχίσουμε να λέμε ότι φτάνουμε προς το τέλος. Οπότε Λαμπρινή, μετά τι Λαμπρινή, είναι... δεν ήθελα να σε κακοκαρδίσω, δεν είχα σκοπό να σε μειώσω ως... διεθνά τζου. Καλέ, δεν σε, το είπα γι' αυτό. Να σε υποβιβάσω σε δεν είναι, όχι, καραβανά των τηλεοπτικών παραθύρων. Δεν με πειράζει, αλλά κοίταξε, επειδή προσπαθώ να παραμένω ντάτσουν, όταν μου δίνετε τίτλους πρέπει να αντιδρώ. Μάλιστα. Θάνο, κάτι ήθελες να ρωτήσεις? Και μετά τι συμβαίνει? Δηλαδή τώρα μιλάμε για Οδυσσό, ποιες άλλες μεγάλες πόλεις που έχουν ακουστεί? Καμία. Τη Μαριούπολη λογικά την παίρνουν. Σήμερα το βράδυ θα την έχουν πάει. Έχουμε κάποιες τραγικές ειδήσεις από εκεί, γιατί έχουν, πέρα από την επίθεση, οι άνθρωποι του ρωσικού στρατού, έχουν από πάνω και τους φασίστες, που είναι πάρα πολύ εκεί. Είναι ο Ναζί και η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών αμάχων. Ήδη ακούγονται τέτοια πράγματα και ακούγονται και από τις δύο πλευρές. Άρα προετοιμάζονται και οι δύο να το ρίξουν ο ένας στον άλλον. Ναι, έχουν βγει σχετικές ανακοινώσεις που πάντα δεν είναι καλές. Οι ανακοινώσεις αυτές είναι αυτές που λένε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί τους άμαχους ως ασπίδα. Και αυτό είναι κάτι που... Ακριβώς από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας βγήκε σήμερα κανονικότατα είδηση ότι μίλησε με τον Μόντιο Πούτιν, τον πρωθυπουργό της Ινδίας, για να του πει ότι κοίταξε να δεις, έχουν 600 δικούς σου και τους χρησιμοποιούν ως ασπίδα. Είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, είτε είναι στο μέρος της προπαγάνδας, δείχνει ένα κλίμα που διαμορφώνεται και δεν μιλάνε εύκολα πρόεδροι με πρωθυπουργούς για τέτοια θέματα, έτσι. Λοιπόν, και αυτό το κλίμα μας το μεταφέρουν και άλλοι άνθρωποι ανεξάρτητοι, οι οποίοι δεν παίρνουν καμία πλευρά και είναι στην περιοχή, ακόμα και με ανθρωπιστικές δυνάμεις, οι οποίοι μας λένε ότι έχουν βγει τις Αζόφ, τα τάγματα Αζόφ, και έχουν αρχίσει και κλέβουν, πυροβολούν ή εμποδίζουν κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έχουμε ακόμη και πληροφορίες, το οποίο είναι τραγικό, ότι έχουν εισέλθει μεταξύ των προσφύγων και δημιουργούν προβλήματα στους πρόσφυγες, αν είναι δυνατόν. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον δρόμο, έτσι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους, για να μην επιτρέπουν να τους μιλάνε κυβερνητικές οργανώσεις ρώσικα και να τους μιλάνε ουκρανικά. Ακούς και να τριχιάζεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Λαμπρινή. Συνεχίζουμε το blog μας. Να είναι συνεχίζουμε το blog. Όποιος είναι τη νύχτα, να μου στέλνει και κανένα γεια. Χαίρομαι εγώ, γιατί είμαι μονάχη μου το βράδυ και περιμένω να δω τι βόμβες θα πέσουν και είναι ωραίο να ακούς τον ακροατή σου να σου λέει ένα γεια. Λοιπόν, όποιος βλέπει το blog τη νύχτα, να στέλνει γεια στην Λαμπρινή, να διαβάζετε γενικά το blog. Προσπαθούμε να έχουμε μια πλήρη και συνεχή ενημέρωση για τα γεγονότα. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια πολλά. Καλό σου απόγευμα. Γεια. Γεια σου, Λαμπρινή. Θάνο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος του... Εντάξει, μωρέ. Ένα τεταρτάκι παραπάνω. Αυτά, στα δικαστήρια να τα πεις αυτά, τα ένα τεταρτάκι παραπάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε γελάμε πάρα για να πολύ. Μην κλάψουμε αυτά που ακούμε και από τις δυο πλευρές, γιατί προφανώς ο πόλεμος δεν έχει κερδισμένους, έχει μόνο χαμένους. Έχει πολύ λίγους κερδισμένους, αλλά τώρα αυτό δεν είναι τις παρούσεις. Ναι. Αυτοί που πουλάνε τα όπλα, ναι. Που μεταφέρουν τα όπλα. Εγώ αυτό σκέφτομαι για όλη αυτή την ιστορία και συζητάμε τώρα ποια θα είναι η στάση του ΝΑΤΟ, ποια θα είναι, τι μορφή θα έχει η στήριξη, σε ποιο βαθμό θα υπάρξει εμπλοκή, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο λαός της Ουκρανίας είναι ούτως ή άλλως χαμένος. Τι θα γίνει δηλαδή? 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και τώρα τρέχα γύρευε πού θα φτάσει ο αριθμός των θυμάτων, είτε στρατιωτών είτε αμάχων. Και, Και σε αυτό να πω ότι προφανώς όλους μας σοκάρει ο θάνατος αμάχων, αλλά ζωή έχουν και οι στρατιώτες. Εντάξει, και τα παιδιά αυτά δηλαδή που βρίσκονται ξαφνικά να πολεμάνε για το αφέντη το παντεσπάνι, ψυχούλες είναι και αυτοί. Εντάξει, δηλαδή προφανώς για το δίκαιο του πολέμου έχει ηθική διαφορά να σκοτώνονται στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να πολεμήσουν ή να χτυπάς νοσοκομεία και νηπιαγωγεία. Καταλαβαίνω την ηθική διαφορά, απλώς επισημαίνω το πολύ απλό ότι ψυχή έχουν και αυτοί που είναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην το επέλεξαν αυτοί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο πάλι εδώ, πάλι μαζί. Γεια σας.